Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11, serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Dron, który spadł na Dolnym Śląsku, został zabezpieczony przez służby, nie należał do wrogich wojsk. Na ponad 40 przejazdach kolejowych w Polsce trwa akcja Bezpieczny Piątek, organizowana przez PKP PLK. Belgowie świętują dziesięciolecie panowania króla Filipa. On sam przyznaje, że był to czas kryzysów. Dron, który spadł w okolicach Trzebienia na Dolnym Śląsku, nie jest wrogim bezzałogowym statkiem powietrznym, poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, dron został zabezpieczony przez służby. Obiekt spadł wczoraj wieczorem. Według Straży Pożarnej nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców. Bezzałogowiec spadł na las i nie towarzyszył temu pożar. Patryk P., kierowca, który spowodował wypadek na moście dębnickim, był pod wpływem alkoholu, potwierdziła prokuratura okręgowa w Krakowie. Tydzień temu w okolicy mostu dachował sportowy samochód. Zginęło 4 młodych mężczyzn. Zawartość alkoholu we krwi kierującego potwierdzili eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczy prokurator Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie. Wstępne wyniki badań, jakie otrzymaliśmy, podkreślam wstępne, odnoszące się wyłącznie do obecności alkoholu we krwi, wskazują, iż osoba kierująca pojazdem była pod wpływem alkoholu w momencie, kiedy doszło do zdarzenia. Z wyników uzyskanych przez nas wynika, że to 2,3 promil alkoholu we krwi. Przed wypadkiem samochód przejechał odcinek niespełna 1,5 km ze średnią prędkością około 150 km na godzinę. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, 24-latek, który prowadził pojazd, był znany policji i wymiarowi sprawiedliwości w związku z naruszeniami przepisów drogowych. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Został przygotowany przez posłów Suwerennej Polski. Zakłada możliwość wsparcia pozakonkursowego kwotą do 500 tysięcy złotych stowarzyszeń liczących ponad 5 tysięcy członków. Wiceprezes Suwerennej Michał Wójcik mówi, że jest to ukłon w kierunku organizacji, które mają bogaty dorobek oraz wkład w polską kulturę i tradycje, jak na przykład Związek Podhalan. Organizacje te mają kłopot z tym, żeby wygrywać tego rodzaju projekty ze względu na to, że czasami mają trudności w przygotowaniu takiego projektu, nie mają specjalistów, nie mają czasami osobowości prawnej. W związku z tym, tak jak to jest w innych krajach, tak chcemy także w Polsce, żeby takie organizacje miały szczególne wsparcie. Wobec tego dodajemy w prawie o stowarzyszeniach specjalny przepis, który daje taką możliwość ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, żeby w ten sposób właśnie wspierać tego typu środowiska. Zgodnie z projektem wysokość wsparcia poza konkursem będzie uzależniona od wielkości stowarzyszenia. Trwa akcja Bezpieczny Piątek, organizowana przez PKP PLK w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd. W każdy wakacyjny piątek na przejazdach kolejowo-drogowych organizowane są spotkania i akcje ulotkowe dla kierowców po to, aby budować kulturę bezpieczeństwa, powiedział rzecznik prasowy spółki Karol Jakubowski. Dziś będą to 43 przejazdy w całej Polsce. Po to, aby zwracać uwagę kierowcom, rowerzystom, motocyklistom, ale także pieszym, w jaki sposób należy bezpiecznie przechodzić, przejeżdżać na drugą stronę przejazdów kolejowo-drogowych, bowiem z doświadczenia wiemy, że najwięcej wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych powstaje wtedy, kiedy to właśnie użytkownicy drogi lekceważą przepisy ruchu drogowego i lekceważą zasady bezpieczeństwa. Co roku dochodzi do około 200 wypadków i kolizji. Za 99% z nich odpowiadają nieostrożni kierowcy. Pociąg potrzebuje kilkuset metrów, aby się zatrzymać, gdy jest rozpędzony do 160 km na godzinę. Jego droga hamowania może wynieść od 800 metrów do kilometra. W Belgii dziś święto narodowe i dziesięciolecie panowania króla Filipa. Z okazji jej święta król wystąpił ze specjalnym przemówieniem telewizyjnym. Podsumował dekadę na tronie. Powiedział, że to historia kryzysów, ale i okazywanej solidarności. Było też przesłanie dotyczące jedności. Beata Płomecka. Ostatnia dekada to chwile radosne i smutne, mówił król Filip, wspominając wiele kryzysów. Ataki z 22 marca, pandemia, susza, powodzie, wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny. Ale pozytywne jest to, jak podkreślał król Filip, że Belgii częściowo udało się te kryzysy przezwyciężyć. Chwalił też Belgów za okazywaną solidarność, hojność, otwartość na inne punkty widzenia i kompromis. Do tego tego możemy dodać spontaniczność i pragmatyzm, nie zapominając o naszym poczuciu humoru. Te cechy, jak mówił, są charakterystyczne zarówno dla północy, jak i południa kraju. To można odczytać jako przesłanie wzywające do zasypywania podziałów między Walonią a Flandrią, która od dłuższego czasu chce większej autonomii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Na terenie całego kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami głównie na południu burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na zachodzie, północy i w dolinach górskich, w centrum około 23, na południowym wschodzie do 27 stopni, a na samym morzem od 18 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zegarze 6 minut po godzinie 11. Zapraszamy na weekend. A drugą godzinę naszego spotkania rozpocznie grupa Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki prąd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Dobrą stronę i Dawid Podsiadło, to za nami. Dzisiaj do polskich kin wchodzi długo zapowiadany film Barbie. Ze sprawą tej kinowej premiery popularna lalka jest na ustach całego świata. Jeśli państwo także ulegną temu szaleństwu, co wcale nie jest takie trudne, i po premierze filmu będą chcieli jeszcze pozostać w różowym nastroju, to warto wybrać się do Muzeum Sztuki Użytkowej w Poznaniu, w którym trwa wystawa Barbie Nieznane Oblicza, opisująca historię tej najbardziej popularnej lalki świata. A z nami jest Aleksandra Podżorska, kuratorka całej wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak jak Dawid Podsiadło mogłabym zaśpiewać, że czuję już, że to koniec, bo wystawa kończy się 30 lipca, więc no, tym bardziej na nią zapraszam. Jeszcze chwila jest, można się wybrać ponad tydzień do obejrzenia. Nieznane oblicza Barbie, taki jest tytuł wystawy. Zazwyczaj ta lalka kojarzy nam się z różem, z blond włosami, wysokim obcasem, też przy okazji takimi nierealnymi proporcjami. Ale przez lata się zmieniał ten kanon piękna. Jak wyglądała ta pierwsza lalka tak naprawdę? Pierwsza lalka powstała w 1959 roku. Została wypuszczona na rynek, przedstawiona na międzynarodowych targach zabawek w Nowym Jorku dokładnie 9 marca. Dlatego też otworzyliśmy naszą wystawę właśnie 9 marca, by uczcić 64. już urodziny lalki Barbie. I rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, ona kojarzy nam się z taką blond, uśmiechniętą, pełną różu kobietą, ale tak nie było od samego początku. Pierwsza lalka Barbie, nastoletnia modelka, co prawda miała już wtedy tę swoją niemożliwą do osiągnięcia idealną figurę, ale była przedstawiona w zupełnie inny sposób. Ten róż pojawił się tak naprawdę w świecie Barbie dopiero w 1977 roku wraz z Superstar Barbie, więc 18 lat później. Pierwsza lalka Barbie nawiązywała do swojego pierwowzoru, którym była lalka Big Lily. Z kolei inspirowana komiksem pokazywanym w gazecie Bild Zeitung. Rzeczywiście była i w wersji blond, ponoć miała przypominać całą Brigitte Bardot, ale była też w wersji brunetki. Z tym, że bardzo szybko okazało się, że podobnie jak mężczyźni wolą blondynki, tak i dzieci też wolą blondynki, więc ta wersja blond stała się znacznie bardziej ikoniczna. Mhm. Ale dla mnie ważne było to, że ta pierwsza Barbie już miała zawód, była nastoletnią modelką. Być może było to tylko dorabianie w czasie nauki, ale rzeczywiście tutaj należy podkreślić, że to nie jest tak, że dopiero teraz Barbie nadrabia zaległości, dopiero teraz pojawia się w wielu inkluzywnych wersjach, bo już właśnie ta pierwsza Barbie była bardzo niezależna, budowała tę swoją niezależność. I w czasie, kiedy kobiety właściwie były przypisane do roli żony, matki, gospodyni domowej, ona budowała swoją pewność siebie, na co wskazuje też fakt, że chodziła do pracy, miała wiele zawodów w ciągu całego swojego życia, ponad 200. Bardzo szybko zdobyła wyższe wykształcenie, bo już w 63 roku, a w 62 miała swój pierwszy dom i pierwszy samochód, w którym podkreślano, że Ken może być tylko i wyłącznie pasażerem. Co lalka to historia z tego, co słyszę, bo tych różnych postaci przez lata pojawiło się naprawdę wiele. No teraz, tak jak też pani wspomniała, lalki się trochę zmieniły, dostosowały do naszych czasów. Mamy chociażby te kolekcje pokazujące pewną inkluzywność i otwarcie. Mamy lalki o różnych odcieniach skóry, fryzurach, figurach, ale także te ukazujące niepełnosprawność. A jakie były te najciekawsze lalkowe modele i mody? Rzeczywiście w świecie Mattela, w tym uniwersum stworzonym przez firmę Mattel, istnieją różnorodne lalki. Myślę, że najciekawszymi z naszego punktu widzenia lalkami były te, które próbowały trochę zmienić rzeczywistość, chociażby pierwsze czarne lalki Barbie, chociaż te pierwsze właściwie nie miały jeszcze tożsamości Barbie, nie miały jej imienia, pojawiły się już w latach 60. Słynna przyjaciółka Christie, a pierwsza lalka Barbie, Black Barbie, pojawiła się w 1980 roku. Wydaje się, że jednak troszkę późno, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co działo się w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawymi przykładami, bardzo dobrze przyjętymi była Becky, która poruszała się na wózku inwalidzkim. Ona pojawiła się w 1996 roku. Rzeczywiście została bardzo ciepło przyjęta, z tym, że bardzo szybko okazało się, że niestety nie mieści się w windzie w domku Barbie i nie może też wjechać do tego domu. I Mattel, zamiast powiedzieć, że no, tak wygląda nasz świat, nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością, to spanikował i wycofał tę lalkę z produkcji, najpierw próbując ją zamienić jeszcze w paraolimpijkę, a później wycofując całkowicie. No i w ostatnim czasie Barbie powróciła już właśnie jako Barbie, również w wersji właśnie poruszającej się na wózku, ale też z protezą nogi. Myślę, że jeszcze jednym ciekawym przykładem, który nie jest tak bardzo powszechnie znany, jest Ella, też przyjaciółka Barbie, która została wypuszczona na rynek w 2012 roku. I jest to lalka, która nie posiada włosów, ponieważ mierzy się z rakiem i przechodzi przez chemioterapię. I była ona wręczana dzieciom, które właśnie też przechodzą przez chemioterapię po to, żeby pokazać im, że nie są same i żeby też rodzice mogli w łatwy sposób wytłumaczyć im, co się z nimi dzieje. Mhm. I teraz ta lalka już też jest w wersji jako Barbie. Nie ma przy sobie akcesoriów Ellie, czyli nie ma peruki, nie ma chusteczki, co wskazuje też na to, że możemy ją włączyć do zabawy, do opowieści o chorobie, ale jednocześnie możemy pokazać, że Barbie nie ma włosów, bo może nie chce mieć włosów, może nie chce się teraz poddawać takiemu stereotypowi, że kobieta jest zdefiniowana poprzez długie, bujne, gęste włosy. Ja przyznam, że mimo mojego wieku zawsze z ogromnym umiłowaniem zerkam na te sklepowe półki z lalkami Barbie i zawsze właśnie największe wrażenie robią na mnie te, które przedstawiają tę różnorodność i trochę ciekawsze postacie niż powiedzmy ten stereotypowy różowy blond. Czy pani wybiera się na film Barbie? Albo już może była? Ja już wręcz byłam na tym wrażenie? Filmie. Byłam na przedpremierze, jestem zachwycona. Byłam nieco zdenerwowana przed samym pokazem, bo bałam się, że być może marketing jest zbytnio nadmuchany, oczekiwania bardzo dużo, ale nie zdradzając zbyt wiele, mogę powiedzieć, że warto pójść na ten film. Jest bardzo mądry, ma świetny scenariusz, doskonałą scenografię, wspaniałą muzykę i przede wszystkim jest wspaniale zagrany, zwłaszcza przez głównych aktorów, przez Margot Robbie i przez Ryana Goslinga. Rolę obsadzone znakomite. Według mnie mistrzowsko, chociaż jeszcze nie widziałam, ale już po samych trailerach sądząc będzie naprawdę bardzo dobrze. Zresztą od dziś będą Państwo mogli ocenić, jak to faktycznie wygląda. A jeśli chodzi o wystawę Nieznane oblicza Barbie, to zapraszamy Państwa serdecznie jeszcze do 30 lipca w Muzeum Sztuki Użytkowej w Poznaniu. Z nami była Aleksandra Podżorska, kuratorka całej wystawy. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. All alone as you look through the door, nothing left to see. And you can't take no more. Lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key. 'Cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Later.

spektaklach operowych o treści narodowo-wyzwoleńczej. Co ciekawe, te spektakle, myślę, że nie tylko same w sobie, ale też pod wpływami pewnych agitatorów, wpłynęły na postawę ludności, która uczestniczyła w tych przedstawieniach. Zburzone tłumy zaatakowały wtedy budynki rządowe, zaatakowano siedzibę gubernatora, siedzibę urzędników państwowych, koszary wojskowe. Te wydarzenia przerodziły się w powstanie ludowe? To prawda, na początku jeszcze gubernator holenderski nie reagował na to. Władze holenderskie, armia holenderska pozostała bierna, dlatego że król Wilhelm I postanowił wysłać do Brukseli następcę tronu w celu przeprowadzenia rozmów. On miał tak naprawdę wysądować, jakie są nastroje, jak to można rozstrzygnąć. Natomiast nie posiadał on żadnych pełnomocnic, to znaczy król bał się powierzyć synowi jakiekolwiek prawo do tego, by móc stanowić o różnych rozstrzygnięciach. Dlatego Belgów to nie usatysfakcjonowało i ta rewolucja przerodziła się w powstanie, po prostu w działania militarne, no, które już doprowadziły do zaangażowania wojsk holenderskich, a te z kolei, aktywność wojsk holenderskich doprowadziła do tego, że Belgowie, można byłoby to tak ująć, wkurzyli się na całego i rozpoczęli działania o charakterze partyzanckim. Niezła historia. Dalej jednak wyparcie wojsk holenderskich nie przesądziło sprawy zwycięstwa Belgów. Nie, nie, w żaden sposób. To w zasadzie wtedy nastąpił taki, czy wystąpił taki impas w tych działaniach. Od strony militarnej żadna ze stron nie potrafiła uzyskać przewagi. Od strony politycznej król... Nie zdołano utworzyć rządu republikańskiego. Tak, król był cały czas nastawiony na to, żeby nie wyrazić zgody na niepodległość Belgii. Powstał co prawda rząd tymczasowy w Belgii, który zadeklarował w październiku 1830 roku niepodległość Belgii. Konstytuanta ogłosiła w listopadzie, pod nazwą Kongresu Narodowego ogłosiła niepodległość Belgii. Natomiast de facto król po tych wydarzeniach wznowił działanie militarne, ale widząc, że sam nie jest w stanie wygrać tego konfliktu, postanowił wezwać na pomoc państwa sąsiadujące, dzięki którym objął władzę nad Belgią. I tutaj wkracza na arenę m.in. nasze powstanie listopadowe, ponieważ to dzięki właśnie powstaniu listopadowemu udało się zatrzymać stworzenie korpusu ekspedycyjnego, który miał ruszyć do Belgii w celu śmierzenia tego powstania. W każdym razie, gdy doszło do takiego impasu, że było widać, iż na polu militarnym nie dojdzie do decydującego rozstrzygnięcia, zwołano w grudniu w Londynie konferencję mocarstw, które miały zdecydować o losie Belgii. Konferencja, przedstawiciele państw, przede wszystkim Francji i Wielkiej Brytanii, rywalizowały ze sobą. To Wielka Brytania nie chciała wzmocnienia Francji, prawda? Francja też nie, natomiast tutaj kwestią pozostawało, kto będzie jakby głównym rozgrywającym w obrębie samej Belgii. To znaczy oba państwa zgadzały się na to, że powinna powstać niepodległa Belgia, natomiast Brytyjczycy i Francuzi różnili się co do tego, kto ma zasiąść na tronie belgijskim. I rzeczywiście po dłuższych negocjacjach udało się Wielkiej Brytanii osadzić na tronie swojego protegowanego, którym był król Leopold I, i właśnie doprowadzić do sytuacji, iż w lipcu 1831 roku można było ogłosić jego koronację i definitywnie zamknąć kwestię tego sporu o niepodległość Belgii i w jaki sposób wpłynąć na Holendrów, by na to się zgodzili, ale oni nie chcieli aż do... To Niderlandy nie pogodziły się do tego czasu. Tak jest. Jeszcze kolejnych, o ile mnie pamięć nie mieli, 8 lat do 1839 roku. Holandia nie była w stanie się pogodzić z tą decyzją. Dopiero właśnie w tym roku na kolejnej konferencji w Londynie de facto zmuszono Holendrów do tego, by przyjęli faktyczny stan rzeczy do swojej wiadomości. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajowczyk był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Historię Belgii przybliżył państwu Piotr Łode i jego gość Tomasz Gajowczyk. A u nas teraz Bryan Adams i The Best of Me. You got it! Love. Trójka. Program trzeci. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. 30-letni. Jesteśmy piękni. Trójkowej antenie Organek i Wiosna, a w audycji zapraszamy na weekend. Kolejna propozycja na dobre spędzenie wolnego czasu. W ten weekend w Grodzisku Owic, niedaleko Starogardu Gdańskiego, odbędzie się trzecia edycja festiwalu Baby Jagi. Podobno będzie można powróżyć z fusów, polatać na miotle, a to jest oczywiście tylko część jednych z wielu atrakcji, które czekają na Państwa w Owidzu. A z nami jest jeden z organizatorów wydarzenia, Radosław Sawicki z Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Skoro Baba Jaga ma swoje święto, to chyba nie jest taka straszna, jak ją malują. Kiedy właściwie te pierwsze Baby Jagi zaczęły zlatywać nad Polskę? No Baba Jaga jest postacią ambiwalentną, tak ją określają badacze, czyli taką, w której jest i duża dawka grozy, ale też taką, która niesie potencjał mądrości, wiedzy, która jest pewnym archetypem kobiecym. Baba Jaga w Polsce jest rozpoznawalna w zasadzie. Myślę, że każda Polka i każdy Polak na hasło Baba Jaga ma wyraźne skojarzenia. Natomiast nie jest to postać rodzima w folklorze zachodniosłowiańskim, w tym w Polsce. Ona do nas przywędrowała mniej więcej 200 lat temu za sprawą popularyzatorów bajek, którzy takie ludowe, z folkloru zastane, oryginalne bajki oszlifowali w wersji literackiej już jako wydawnictwo. One się pojawiały w Europie czy na innych kontynentach. Oczywiście Baba Jaga ma analogiczne postaci w naszym rodzimym folklorze, że wspomnę tylko na przykład borową ciotkę z Kaszub, ale jej korzenie sięgają daleko na wschód. Baba Jaga przyszła do nas ze wschodu, tam jest umocowana w kulturze już od wieków. Część badaczy twierdzi, że nawet nie narodziła się w Rosji, mówiąc umownie, patrząc na dzisiejszą mapę, ale jeszcze dawniej w kulturach położonych bardziej na północny wschód i że być może gdzieś tam geneza tej postaci sięga aż paleolitu, czyli czasów bardzo odległych. Czyli Baba Jaga jest z nami już od bardzo, bardzo dawna. Skoro nie trzeba się Baby Jagi bać, bo to też postać związana z dużą mądrością, można raczej przyjmować od niej te słodycze z piernikowej chatki, to jak będzie wyglądało całe wydarzenie weekendowe w Owidzu? No, wydarzenie jest wielowątkowe. Będzie dawka wiedzy merytorycznej. Przygotowaliśmy kilka warsztatów, zaprosiliśmy wykładawczynie, wykładowców, którzy opowiedzą o różnych aspektach i samej Baby Jagi, ogólnie tematów, powiedzmy sobie, wiedźmowych. Będzie też spora dawka takich lżejszych wątków, ale też w kontekście Baby Jagi. Będą spotkania autorskie z twórcami beletrystyki, którzy też zahaczają w fabułach swoich książek o wątki z mitologii czy folkloru słowiańskiego, więc i Baba Jaga się tam pojawia. A będą też zajęcia manualne, różne warsztaty, w tym bardzo silna reprezentacja zielarek, fitoterapeutek, które będą właśnie też przekazywały swoją wiedzę i takich warsztatów mamy całkiem sporo. Będzie też strefa Jasia i Małgosi, więc już tutaj po nazwie pewnie się słuchacze domyślają, że będzie to strefa dedykowana dzieciom, najmłodszym uczestnikom festiwalu i nie będziemy ich na pewno poddawać obróbce termicznej, więc nie będziemy tutaj nikogo traktować tak, jak dosłownie mówią o tym bajki, choć tutaj od razu też szepnę, że według badaczy to, o czym wiemy z bajek, pierwotnie było bardzo symboliczne i taka właśnie znany motyw próby spalenia dzieci w piecu. Najprawdopodobniej u zarania chodziło o pewną rytualną inicjację, przejście z jednego okresu życia w kolejny. Natomiast no, o tym też będziemy opowiadali na festiwalu, jak te motywy ewoluowały i jak doszło do tego, że dzisiaj Baba Jaga jest literalnie postrzegana jako ludożerczyni i ta, która krzywdzi dzieci na przykład. Mhm. Czyli jest szansa, że Jaś i Małgosia wcale nie mieli aż tak źle, jak opowiadają bajki. No, jedna z prób interpretacji bajek, gdzie pojawiają się bohaterowie dziecięcy w kontekście Baby Jagi, mówi o tym, że chodziło o inicjację, że Baba Jaga jest strażniczką inicjacji. Słynna, no w Polsce może mniej popularna, ale w Ukrainie, na Białorusi, w Rosji, bajka o pięknej Wasylisie jest przez zwolenników teorii psychoanalizy traktowana jako opowieść właśnie o inicjacji. Tam jest motyw trochę podobny jak w naszym swojskim Kopciuszku. Tylko, że Wasylisa w tej opowieści trafia do Baby Jagi, która pomaga jej się przeobrazić. Młodej, naiwnej, niedoświadczonej dziewuszki, mądrą, doświadczoną życiowo kobietę, która wraca już do ludzkiej społeczności w nowej roli. Nie dziecka, tylko kobietę. A Baba Jaga w tej interpretacji jest właśnie strażniczką inicjacji, takim pewnym katalizatorem, który pomaga przejść w kolejny etap. To jest jedna z teorii dotyczących genezy Baby Jagi czy jej funkcji. No, będziemy opowiadali na festiwalu też o różnych pomysłach innych badaczy na to, skąd się wzięła Baba Jaga, co reprezentuje, kim była kiedyś, kim stała się w naszej współczesnej kulturze. Czyli będzie można doskonale tę Babę Jagę poznać, może trochę mniej się bać, albo jeśli państwo się lubią bać, to chyba też takie atrakcje podczas całego wydarzenia się znajdą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Radosław Sawicki z Muzeum Mitologii Słowiańskiej, a państwa zapraszamy w ten weekend do Grodziska Owic w okolicy Starogardu Gdańskiego. Tam wydarzenie, festiwal Baby Jagi, także jeśli mają państwo czas ten weekend, to myślę, że warto się na to wydarzenie wybrać. Dzięki raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.